चक्षुरादियात्मना मनसि तो प्रमाणमः जिघ्रन्ति भवति घ्राणम् पश्यन्ति चक्षुरुच्यते शृण्वति भवति श्रोत्र मिति व्यासोप्यभाषत। हाँ, बुद्धि विशेषण सत्यन्द्र सब तदूप है। विषयभ्यो भेदवत मनसो देहादेर भेदमाशंका, विषय से तो भिन्न ही मानते मनसो देहादेर भेद इति आशंका शुक्लमिति। शुक्लं कृष्णमणु स्थूल मितिधि कर्मणो वशात् द्वैताधिकारमापन्ना वैश्वरूप्यं निगच्छति। धीहि शुक्लं कृष्णं अणुस्थूलमिति द्वैत कर्मणो वशात् द्वैताधिकारमापन्ना वैश्वरूपं निगच्छति। बुद्धि अनेक रूप के प्राप्त होती है, द्वैताधिकार अपने कर्म के अनुसार। शुक्लं कृष्णं द्वैत प्रवृत्ति उन्मुख मन बुद्धि शब्द से कहा, भक्तृकर्म के कर्म अवसात नाना साकण विवर्तते नाना रूप से हो जाती बुद्धि। बुद्धिरेव सर्वात्मना विवर्तते चेत सेवा अद्वैया इति आत्मा अद्वैत विहति। सर्वात्मा बुद्धि का ही विवर्त तो वही अद्वैय हो गया, और आत्मा में अद्वैत कोई जरूरत नहीं थी। आशंक्य प्रत्येक प्रत्येक चेदेश भेदे नहीं शुक्लादि वस्तु न सत्ता संभाव्यते अन्यत्र प्रत्येक ग्राह्य वस्तु न। शुक्लादि वस्तुनः प्रत्यक्ष देश भेदेन नहीं स अन्यत्र सत्ता संभाव्यते। शुक्लादि वस्तुनः सत्ता प्रत्येक चीज नहीं देश भेदेन अन्यत्र शुक्लादि वस्तुनः सत्ता संभाव्यते। फिर आगे अन्यत्र है नहीं वही अन्यत्र। हाँ, प्रत्येकवत ग्राह्य वस्तुनः प्रत्येकवत ग्राह्य वस्तुनः सत्ता संभाव्यते इति न। प्रत्येक जैसे ग्राह्य नहीं होता है अन्यत्र ग्राह्य वस्तुनः सत्ता प्रत्येक कैसे होगा। प्रत्येकवत विष्ण में चैतन्यमेव प्रत्येकभूतं सर्वकल्पनाधिष्ठानं तत् भेदेन नाम रूप कर्मात्मक द्वैतस्य सत्ता असंभाविता। तत् भेदेन नाम रूप वैधर्म अन्यत्र अन्यत्र प्रत्ययवत ग्राह्यवतन ग्राह्याद वस्तु अन्यत्र प्रत्ययथा सत्ता संभाव्यते वस्तुन अन्यत्र संभाव्यते न तथा वेद भेदेन अनात्म संभाव्यते। अन्यत्र प्रत्येकवत अन्यत्र ग्राह्य वस्तु सत्ता न संभाव्यते। प्रत्येक वस्तु अन्यत्र ग्राह्यात वस्तु अन्यत्र प्रतीयते सत्ता। अच्छा, ग्राह्यात ग्राह्य वस्तु न ग्राह्य वस्तु न ग्राह्यात वस्तु न अन्यत्र प्रत्येकवत अंतिम चतुर्थ पाद में ग्राह्याद वस्तुन अन्यत्र प्रत्येक प्रतीच यथा सत्ता प्रत्यात्म सत्ता है। इसी प्रकार शुक्लादि देश भेदेन प्रतीच सत्ता न ग्राह्य से भिन्न प्रत्येगात्मा है, उसमें प्रत्येक सत्य है, किंतु नहीं देश भेद न शुक्लादि वस्तु न सत्ता विद्यते, प्रत्यक्ष देश भेद न शुक्लादि वस्तु न सत्ता न, यथा ग्राह्याद वस्तु न अन्यत्र प्रत्यक्ष सत्ता। टीका में चैतन्यमेव प्रत्ययभूतं सर्वकल्पिन अधिष्ठानं तद्भेदेन नामरूपकर्मात्मक द्वैतस्य सत्ता असंभव। अन्य देश भेदेन अलग कोई अलग पदार्थ है नाम रूप, तो पहला हो गया देश भेदन नहीं शुक्लादि वस्तु न सत्ता, नहीं शुक्लादि वस्तु न सत्ता संभाव्यते, शुक्लादि वस्तु जितने है देश भेदन शुक्लादि वस्तु न सत्ता नहीं संभाव्यते, क्योंकि ग्राह्य वस्तु न अन्यत्र प्रत्येकवत सत्ता नास्ति, प्रत्येक वस्तु ग्राह्य से भिन्न है। चैतन्य में प्रत्ययभूतम सर्वकल्पना अधिष्ठान भिन्न नाम रूप कर्मात्मा देह सत्ता नहीं, वैधर्म अधिष्ठान द्वारा जैसे सत्ता ग्राह्य से भिन्न प्रत्यात्मिक सत्ता, इसी प्रकार शुक्लादि भेद न वस्तु की सत्ता ऐसा नहीं है, ग्राह्याद वस्तु न अन्यत्र प्रतिचयता सत्ता संभाव्य थे न, तथा तद्भेदन अनात्मन सासंभति, प्रत्येक आत्मा से भिन्न रूप से नाम रूपादि वस्तु शुक्लादि वस्तु की सत्ता नहीं है। या तो मनस सकार्य से चिन्मात्रत्वाद तदद्वैता, सकार्य से मनुष्य चिन्ह चिदिवत, मनुष्य की अलग सत्ता है ही नहीं, अलग सत्ता नहीं से वो भी चिद्रूप है, अधिष्ठान स्वरूप से अतिता नहीं, इसलिए मन अद्वय जो बुद्धि अद्वय है वही मन भी चिद्रूप से अलग नहीं है। अर्थात तो शंका क्या हुई थी, मन से भिन्न हो तो मन भी चिद्रूप है, उसकी अलग सत्ता है ही नहीं, तो प्रचित देश भेद न शुक्लादि वस्तु न सत्ता न ग्राह्य वस्तु की सत्ता नहीं, और वैधर्म दृष्टान्त हो गया जिस प्रकार अन्य ग्राह्य वस्तु से भिन्न प्रत्ययात्म की सत्ता है, इसी प्रकार प्रत्ययात्म से भिन्न अन्य वस्तु की सत्ता है नहीं, इसे मन की सत्ता अलग नहीं है, मन भी चिद मात्र हो कोई आपत्ति नहीं। कोई अपसिद्धांत निरस्य शुक्लम इत्यादि ना उक्त निगम थे, तो मन को अलग मानेंगे तो अद्वितीय अपसिद्धांत उसे निराश हुआ, तो शुक्लम इत्यादि जो उसके नहीं अलग सत्ता ना, तो ना तो शुक्लादि वस्तुस्ति बुद्धिरेव क्रियावशात शुक्लादिरूपता मेति पुरुषार्थ प्रसिद्धये। अतः शुक्लादि वस्तु नास्ति बुद्धिरेव शुक्लादि रूपता क्रियावशात कर्मवशात शुक्लादि रूपता मेति पुरुषार्थ प्रसिद्ध है, पुरुषार्थ देने के लिए बुद्धि तद्वत रूप को प्राप्त करती है, अलग ही नहीं। पुंस भोगार्थम नामादि रूपत्वम गच्छति धीर इति ब्रुवता, भोग के लिए कर्मफल देने के लिए नाना रूप प्राप्त करती, रूपधेयम सर्वम धी मात्र मित्र, तो रूपधेयम रूप मात्र जितने अर्थ सब बुद्धि मात्र है, तत्र विद्वत प्रसिद्धि प्रमाण कर देते धीर इति, धीर विपर्य रूपेयम् यत शुक्लादि रूपिणी मन एव इत्यतः प्राज्ञः सर्वरूपं प्रचक्षते। यम धीर विपर्य रूपा शुक्लादि रूपिणी मन एव इत सर्वरूपम प्राज्ञा प्रचक्षते, सब कुछ मन ही कहते, ये धी ही शुक्लादि रूप होकर विपर्य रूप भ्रांति है, ऐसा ही धीर विविध रूपवती भूतवा या तो विपर्य रूपा विविध रूपा वाला होकर के भ्रांति है निरूपित, अतो धीर एव सर्वम रूपमेति विद्वान कहते, धीर एव सर्व मन सब कहते मनुष्य तरी सर्वात्मत्वाद आत्मवत परमार्थता इति अद्वैत हति, मन सर्वात्म हो गया तो परमार्थ अद्वैत हति इति, सर्वात्म द्वय अयुगात तदेव सर्वात्मकम इति आशंका, दो मन के सर्वात्मा, आत्मा है सर्वात्मा, दो तो नहीं होगा, नहीं तो तदेव सर्वात्मक मन ही सर्वात्मक हो, ये आशंक्य हो। प्रत्येक चीज देश भेदन इत्यादि उत्तम अव्य विजया, प्रत्येक चीज देश भेदन भिन्न भिन्न है ही नहीं, अलग अलग है ही नहीं, स्मारित आत्मार्थेन, आत्मार्थेन सत्यत्वम् कृष्णात्मीयस्य वस्तुनः तस्य तन्मात्रे अथात्म्या दिति पूर्वमवादिशम्। कृष्णात्मीय वस्तुनः आत्मार्थेन सत्यतम तस्य तन्मात्र यथात्म्यादिति पूर्वमवादिशम्, वही यथात्मा अधिष्ठान ही है, उसके लिए ही तद्रूप से सत्य है, पृथक सत्व नहीं, अधिष्ठान नैव आरोप्य से रूपवत्वात्, आरोप्य अधिष्ठान से, अतिरिक्त रूप अभावात् आत्मनैव मन आधेर अनात्मन सत्व मन आदिजितेन से आत्मन है, बहुसुदर्शित्वात् न उक्त दोष अवकाश दो नहीं, तस्मादपि इत्यादि तात्पर्यमुक्त अक्षरार्थम अनुवदति। तस्माद् मनोय वजया तस्मादिति मंत्र में है कुछ, तस्मादपि आवी हाँ, तस्मादपि पृष्ठत उपस्थित मनुष्य भी जानते हैं, अपि सर्वानिन्द्रिया अपि सर्वानिन्द्रियाणि मन एव यतस्ततः पृष्ठतोपि नरः स्पृष्टो मनसैव प्रपद्यते। यतः सर्वाणि अपि इन्द्रियाणि मन एव तत पृष्ठतोपि स्पृष्ट नर मनसि एव प्रपद्यते, पृष्ठतोपि स्पृष्ट मन विना बाह्य इन्द्रिय वशादेव स्पर्श ग्रहिष्यति, बाह्य पृष्ठतो स्पृष्ट मन विना बाह्य इन्द्रिय वशादेव स्पर्शं ग्रहिष्यति, पुरुष बाह्य इन्द्रिय से ग्रहण कर लेगा मन के बिना, इति आशंका परांगिति। परांगमुख उपस्पृष्ट पाने स्पर्शोयम् ईदृशः इति स्पर्श विशेषणा मनसैव प्रपद्यते। परामुख पीछे से कोई स्पर्श किया, स्पर्श अनु होने के बाद फिर मन से निश्चय करता है यह हाथ पाने हाथ पाने स्पर्श है, मन से जानता है मन से ना निधि। चक्षुरादिर असंप्रयोगात क्योंकि देखा नहीं, तेन स्पर्श विशेष आदर्शन भी नहीं देखा किसे स्पर्श किया, तो भी संप्रयुक्त या त्वचा बिना व मनो पूर्व पीछे कहता मन के बिना भी स्पर्श हो जाएगा, त्वग इंद्र के द्वारा मालूम हो जाएगा, हस्तादि स्पर्श दर्शन अनुसार हर्षादि स्पर्श का ज्ञान हो जाएगा चक्षु के बिना, इति आशंक्य है त्वचे इति। त्वचोपस्पृष्टि मात्रेण स्पर्श मात्रम प्रपद्यते, स्पर्शनादि विशेषं तु मनसैव प्रपद्यते। त्वचा उपस्पृष्टि मात्रेण स्पर्श मात्र प्रपद्यते, तो किन्द्र स्पर्श का ज्ञान हुआ, स्पर्शनादि विशेषण तो मनुष्य मन से ही ज्ञान होता है किससे स्पर्श हुआ, 26 यद्यपि चक्षुर्वत त्वचो द्रव्यग्राहकत्वात् तद विशेष स्पर्श तया ज्ञातुं शक्यम्, क्योंकि द्रव्यग्राहक चक्षु भेद तो इंद्र भी द्रव्यग्राहक है, विशेष जाना जा सकता है, तथापि हमेशा ज्ञान नहीं होता है। असमाहितस्य हस्तादिना स्पृष्टस्य, समाहित है तो किसे स्पर्श मालूम हो, नहीं तो स्पर्श मात्र में आदो प्रतिपद्य तद विशेषम आलोच्य कलयत मन से ज्ञान होता है। कभी कभी तो इंद्र से ज्ञान हो जाएगा, द्रव्य का ग्राहक है तब इंद्र, किंतु कभी इसे समाहित नहीं स्पर्श हुआ, फिर किसका स्पर्श, फिर मन से ज्ञान होता है। नहीं वो तो मन जो नहीं मानता है कहता है स्पर्श का ज्ञान हुआ तो मन के बिना ज्ञान होता है करके तभी तो सिद्ध नहीं हुआ, तो मन को क्यों मानेगा अलग से, मन को अलग मानने के लिए इंद्रिय के द्वारा ही वस्तु का ग्रहण हो जाएगा तो मन को क्यों मानेगी। तो इंद्रिय से सामान्य ज्ञान होने पर भी विशेष का ग्रहण मन से होता है, विशेष कोई स्पर्श करने पर स्पर्श का ग्रहण हुआ कि हाथ का स्पर्श है ये निश्चय होता मन से। तो फिर शंका हुई चक्षु से जैसे रूप दिखता है द्रव्य का भी ग्रहण होता है, जैसे द्रव्यग्राहक इंद्रियाणि त्रीणि, आत्मा भी द्रव्यग्राहक मानते तारीख और मन त्वगिंद्र भी द्रव्यग्राहक, तो त्वगिंद्र से द्रव्य विशेष का ज्ञान हो जाएगा तो फिर मन क्यों मानेंगे। तो समाहित होने कभी तो ज्ञान होता है, कभी समाहित नहीं स्पर्श हुआ फिर किसका स्पर्श करके बाद में मन से। हाँ केवल त्वगिंद्र तो मन नहीं मैं सिद्ध करके नहीं, मन असमाहित है तो सामान्य ज्ञान तो हो जाएगा, विशेष ज्ञान नहीं होता है। मतलब असमाहित कहते बिल्कुल मन के साथ संबंध है ही नहीं, बात नहीं, मन है, मन कारण है स्पर्श के लिए, किंतु स्पर्श होने के बाद विशेष स्पर्श क्या स्पर्श हुआ पीछे विचार कर होता है, मन से ज्ञान अलग ज्ञान है। इसको पहले इस ले लिया क्योंकि मन भी तो इंद्र भी तो द्रव्य ग्राहक है तो मन के बिना क्यों ग्रहण नहीं होगा, तो हो जाता है किंतु कभी कभी सामान्य ज्ञान होने के बाद फिर मन से ज्ञान होता है तो लेना है। तस्मादपि इत्यादि वाक्यार्थ उपसर्थ मन से मन से वयतो शेष कर्ण स्वार्थधी भव सर्वम ही मन एवेति श्रुतिराहवचस्ततः। यतः अशेषकरण सार्थधि मन से सार्थधि भव सार्थधि उत्पत्ति सब इंद्रजन्य अर्थ का ज्ञान मन से भवति ततः सर्वम ही मन एव इति श्रुतिरा सब मन ही का मन से ज्ञान होता है। 36 सर्वकरणानां ग्रहण त्वगादीनां स्वार्थेषु अपने विषय केतकी गंध हस्तस्पर्शादिषु केतकी गंध ग्रहण इंद्र से गंध स्पर्श त्वग इंद्र से गंध होने पर किसका गंध है सुगंध तो ग्रहण हो गया फिर किसका गंध करके बाद में फिर होता है। ज्ञानोत्पत्ति या तो मन से होती अतः सर्व करणादि मनोमात्रमिति कृत्वा करणादि श्रुति तस्माद इत्यादि वाक्यमाह सर्वमन न च तत्तत् करण कृतार्थधीषु मनस करण ही कृतार्थधि मन साधारण कर्णत्वमेव न तत्तत् करणत्व न तत् तत्कर्णत्व सब ज्ञान का तो करण ही तो साधारण करण हुआ इति युक्तम न तत् करण तो तथा सति दर्शन स्पर्शनादो मन से विशेषण भेदा मन से पश्यति इत्यादि कहा मन विशेषण दिया तो मन तद्य साधारण करणत्व से तद अभाव संभवादी थे शब्दात तद्य साधारण करणत्व से विशेष के बिना भी साधारण करणत्व तो हो सकता है किंतु विशेष दर्शन के लिए कारण है मन मानना पड़ेगा। साधारण करणत्व से तद अभाव विशेष ज्ञान के कारण नहीं होने पर भी साधारण करण तो हो जाएगा किंतु विशेष ज्ञान होता है मन यद्वा सर्वसेव करण से मनस्ते बुद्धि तत्व भेदाभावात्, बुद्धि से भेद नहीं, तरैक विवक्षित हुआ बुद्धि और मन को एक मान के इत सर्व मन व्यति वच श्रुति रहा सब मन ही कहा मनसा। अन्यत्र इत्यादि मन एव इत्यंतेन उक्तम अनुभवति अन्यत्र मना मनस्तावत मनस्तावत तो निर्णीत शरीर चेन्द्रियाणि च तदनंतर तो वाचो व्याख्या प्रस्तुयते धुना। मनस्तावत सुनिर्णीतम शरीरम च इंद्रियाणि च निर्णीतम तदनंतर तो अधुना वाचो व्याख्या प्रस्तुयते तस्माद इत्यादि उत्तम कृतयति शरीरम च इंद्रियम मनोनिर्णय अनंतरम देहेन्द्रिय संगति मनमात्र तो निर्णीत भाग तदनंतर तो शरीर इंद्रिया य कस्य इत्यादि शब्द तात्पर्य क्या है वाच अभी यह कस्य शब्द व्याख्या आध्यात्मिक वांग निर्णयार्थम उत्तरम वाक्यम इति तात्पर्य उत्वा वांग निरूपण करने के वाक्य यह कस्य इति अनुदय तस्य अर्थवा जो कोई शब्द है वाग है वो यह कस्य तविशेषोक्तिर नाद वर्ण पदोक्ति भी संयोगोत्थ वियोगोत्थ यश्चापि प्रत्ययात्मक यह कश्च शब्द ये सामान्य अविशेष उक्ति सामान्य शब्द है नाद वर्ण पदोक्ति भी नाद हो वर्ण हो पद हो जो के शब्द है सबके संयोगत वियोगत यश्चापि प्रत्यात्मक शब्द ज्ञान संयोग वियोग जन्य ज्ञान होता है संयोग संयोग जो वियोग जीत है विभाग जो शब्द होता है 29 आगे वागे वस इति ज्ञेयः कुतो यस्मादियं सदा समान योनि रूपस्य वाक् प्रमातुवधो बोधिका वागेव प्रत्यादु स्याद इते एतद् अवगमे कुते एतद् अवगमेति सर्वत्र वागी करके यतः नहीं कह रहे नहीं पूर्व पहला वाग व संज्ञा इति कुतः ये वाग व संज्ञा इति ज्ञेय सब कुछ जो यह कर शब्द सब आगे वही तो ज्ञेय कुतः क्यों जो शब्द सब आ क्यों यस्माद् यम सदा समान योने रूपस्य अवबोधिका अतो वाक् प्रमा इंद्रिय समान रूप विषय का प्रकाशक है इसलिए जितने शब्द है वाग भी उसका ही प्रकाशक वाग भी शब्द होने से 30 ठीक है मैं अविशेषण ध्वनिमात्र उक्त सिद्धम वदन वागेवित ध्वनिमात्र उक्त सिद्ध हो गया सामान्य ध्वनि शब्द वदन वागेवित कहा नाद हो वर्ण हो कोई भी हो पद हो कंठादिना कोष्ठनिष्ठ वायु हो संयोगादि समुत कंठादिना संयोग कोष्ठनिष्ठ वायु संयोग संयोगादि संयोग वियोग उत्पन्न होता है नाद आदि आकार न यह शब्द यश प्रत्यय शब्द जन्य ज्ञान तस्मात् इंद्रियांतरैश्च उत्पन्न सर्व विभाग एव इंद्रियांतरैश्च उत्पन्न हाँ वो सब अर्थ रूप से अगर इंद्र जी होते ज्ञान होता है सर्व विभाग एव शब्द से वाग्त्वे प्रत्यक्ष कथम शब्द तो वागे ज्ञान प्रत्येक किसी की भाग होगा कुतः कहते कुतः प्रश्न होगा कुतः स्वाविद्यावबोधस्य नहीं कुतः यस्मादियम सदा समानयोने रूप समानयोने रूप का प्रकाशक साहित्य पदमादय यस्माद यस्माद कौन सा श्लोक है 29-30 एक साथ है यस्माद हाँ यस्मादियम सदा समान प्रकाश से प्रकाशक आविद्यत्वात् दोनों प्रकाशक न तुल्य उपादान से प्रकाश से करण द्वारा संबंध से अवधि का दोनों आविद्यक है जो प्रकाशक होगा चक्षुरादि समान रूप का प्रकाशक इसी वह वाक भी समय सामान्य अर्थ का प्रकाशक प्रकाश से प्रकाशक और आविद्यत्वात् प्रकाशक न तुल्य उपादान से प्रकाश से प्रकाश का ग्रहण हो करण द्वारा ग्रहण हो संबंध हुआ वाक के द्वारा ग्रहण होता है शब्द शब्द शब्द के अर्थ संबंध से अवधि ये तो अतः वाग इष्टा ये तो अत्र वाग इष्टा प्रकाश का अतः प्रकाश से मात्र प्रकाशक से सारा प्रकाशी का प्रकाशक शब्द का अर्थ का प्रकाशक वाक शब्दत्वाद वा शब्दत्वाद वाक शब्द प्रत्यात्मिका प्रमा सर्वा शब्द प्रत्यात्मिका जितने शब्द ज्ञान सर्वा स्वयं वाग एव सदा मंतव्य शब्द का ज्ञान जितने सब उसको वाग रूप ही है वाग उसका शब्द का ज्ञान विशेष शब्द है उसका प्रत्यय भी तदात्मक और प्रकाश के समान तुल्य से प्रकाशक भी प्रकाश के समान है प्रकाश शब्द हो जाएगा तो वाक भी प्रकाशक है शब्द प्रत्यात्मना वर्तते वाग भी तत्र माना भाव शब्द रूप से और प्रत्यय रूप से वाग ही वर्तते इसमें कोई प्रमाण नहीं संकत है वाग एव वागेव प्रत्यादो सीते तद्गम्यते कुतः स्वाविधेयावबोधस्य या समाप्तेरियं यतः यतोत्यर्थं प्रवृत्ता प्रवृत्ता उत्यर्थं वा घटबोधे प्रदीपवत् अर्थावबोधनं कार्यं वाचो नान्यदितो परं यतोत्यर्थं प्रवृता वाग् यतोत्यर्थं प्रवृता वाग् घटबोधे प्रदीपवत् अर्थावबोधनं कार्यं वाचो नान्यदितो परम् वागेव प्रत्यादो स्यात् प्रत्यादो वागेव स्यात् इतेतत् कुतः गम्यते यतः स्वाविद्या अवबोधस्य ये आसमाप्ते इयं वाग अविद्या अवबोध होने तक ही वाग शब्द है अविद्या का ज्ञान होने तक यतो अत्यर्थं प्रभुता वाग घटबोधे घटबोधे प्रदीपवत् घट ज्ञान के प्रदीप जिस प्रकार है इस प्रकार वाग अत्यर्थं प्रभुता किसके लिए स्वाविद्या अवबोधस्य आसमाप्ते यह वाक प्रभुत्व होती अर्थ को प्रकाश करने तक अर्थावबोधनम कार्यम वाचो नान्य दैत अपरम। शब्द का कार्य अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान होने तक बागी प्रभुत्व होती, इसे प्रत्यादो सर्वत्र बागी है स्वरूप कारण तथा स्वरूपत्व स्थित शेष वागेव प्रत्यादो स्वरूपत्व स्थित ऐसा ही इत्यादि उत्तरत्वेन वाचस्य स्वाभिधेय अवबोधस्य ही आसमाप्ते बोध होने तक वाचकस्य वाच्यार्थ प्रतिपत्ति पर्यंत प्रवृत्ति, वाचक शब्द वाच्यार्थ ज्ञान तक शब्द व्यवहारे प्रसिद्ध है, प्रसिद्धा इति प्रदर्शनाते ही शब्द दिया है। किमत्र अर्थ प्रकाशकस्य वाक्तिमानमुक्तम, अर्थ प्रकाशकस्य वाक्ते अर्थ प्रकाशक वागे क्या प्रमाण तदाय अर्थ अर्थावबोधनम कार्यम वाच अन्य कोई नहीं है। यह तो अर्थ निश्चय पर्यंत वाग प्रभुता वागे अत अर्थ ज्ञानम तत्कार्यम न चापरम, वाग का कार्य अर्थ ज्ञान और कुछ नहीं, न चापरम कार्यम तस्युक्त अन्य कुछ नहीं। शब्द प्रत्यय अर्थ प्रकाशकौ अतो न तो वाच तत्व तो भी देते, शब्द और ज्ञान अर्थ का प्रकाशक हो गए, शब्द और प्रत्यय अर्थ का प्रकाशक, शब्द वाचक प्रत्यय ज्ञान अर्थ घट आदि अर्थ का, अतो न तो वाच तत्व तो वाग से शब्द प्रत्यय भिन्न नहीं हुआ। शब्द प्रत्यय न तो वाच तत्व तो भी देते तो शब्द और प्रत्यय वाक वागिंद्र से बिना नहीं, प्रकाशकत्वात् तद्वत वाक शब्द जिसे इति प्रकाशक मात्र से वाक तो मितम, सब प्रकाशक जितने वाग रूप हो गया अर्थ भी प्रकाशक, अर्थ भी शब्द भी प्रकाशक, तो वाग इंद्रिय भी प्रकाशक सब एक हुआ। प्रकाशक मात्रम अत्र न वाक शब्दम बुद्ध प्रसिद्ध विरोधा, वाक शब्द सब को वाक सारे प्रकाश को नहीं कहते, शब्द को भी अर्थ को इंद्रिय को वृद्ध प्रसिद्ध विरोधा संकेत शब्द इति शब्दोच्चारण शक्तं, शब्दोच्चारण शक्तं ही ननु वागिंद्रियं मतं, कथं तद् विषय शब्दो वागित्यत्राभिधीयते। नन वागिंद्रियम शब्दोच्चारण शक्तम ही मतम, शब्दोच्चारण शक्तम ही वागिंद्रिय मतम, वागिंद्र तो शब्दोच्चारण समर्थ वागिंद्र है। कथम तद विशेष शब्द वागिंद्र का विशेष शब्द कथम वागित अभी जाते उसको वाग कैसे कहेंगे। प्रत्यय प्रसव समर्थस्य इति वक्तुम हेतुतम, शब्दोच्चारण शक्तम ही कौन से प्रत्यय प्रसव समर्थस्य, शब्दोच्चारण के समर्थ अज्ञान जन के लिए समर्थ वागिंद्र, वागिंद्र शब्द अर्थ प्रत्यय प्रसव समर्थ, प्रत्यय ज्ञान उत्पत्ति समर्थ वाग शब्द प्रत्यय द्रष्टव्यम, कथन तद विषय शब्द वाग इति अभिधेयते, शब्द प्रत्यय क्या अर्थ हुआ दोनों, शब्द प्रत्यय दोनों वाग इति कथम अभिधेयते, वाग शब्द से शब्द भी लेना और ज्ञान को लेना दोनों कैसे होगा, तो इंद्रिय अलग है। इंद्रिय विषयां प्रसिद्धि अंगीकरोति, वाक शब्द इंद्रिय विषय की प्रसिद्धि मानते सत्यम, सत्यम अन्यत्र तद्ग्राह्यम तस्य तत्रैव योग्यतः, यत्त्वन्नत्रयस्यैव सर्वात्मत्वं विवक्षितम्। सत्यम अन्यत्र तद्ग्राह्यम शब्दोच्चारण समर्थ है वागिंद्रिय, ये तो कहा गया प्रत्ययजनक समर्थ तद्ग्राह्यम तत्रैव योग्यतः, किंतु यह तो अन्यत्र से सर्वात्म तो विवक्षित, तीन अन्य सर्वात्म विवक्षित, इसे सर्वात्म करने के लिए वाग शब्द से सबको लेना है, सर्वात्मक वाक मन प्राण तीन अन्नतः व्यवाग है सर्वात्मक। तरी वाक शब्द देना इंद्रियमतर गायम यहाँ भी लेना सर्वत्र यदि अन्यत्र इंद्रिय विषय प्रसिद्ध तो यहाँ भी लेना है तत्र अन्यत्र लेना है तत्र योग्यतः प्रकृत प्रकरण हित्वा इसके छोड़ कर अन्यत्र लेना है वाघ क्योंकि तस्य तत्र योग्य होने से प्रकरणांतरे वाघिंद्रिय वाघ शब्द ने रहित योग्यत्वाद अन्य प्रकरण तो वाघ इंद्रिय का ही ग्रहण करना वाघ शब्द तत्र ग्रहण एक पद से अनेकार्थत्व युगात यदि वाघ शब्द वाघ इंद्रिय के लिए हो गया अन्यत्र यहाँ भी होना चाहिए अनेक अर्थ माने तो ठीक न अत्र भी वाघ पद इंद्रिय उक्ति आशंका है यह तो यहाँ तो तीन अन्न है सर्वात्मक विवक्षित है सर्वा अन्यत्र अधिकारे वाघ शब्द या न इंद्रिय मात्र विषय अर्थ इंद्रिय मात्र प्रकाशक मात्र से तो वाघ शब्द तो हेतु यहाँ वाघ शब्द प्रकाशक मात्र प्रकाशक कौन से है सबक अर्थ का प्रकाशक प्रकाश कारण सर्वस्य प्रकाशक से वाघ शब्दार्थत्व प्रकाश से पैंतीस नहीं चौंतीस पूरा हो गया विशेष शब्द बागित कथन तद विशेष शब्द चौंतीस अन्नत्रय से सर्वात्म विवक्षित हुआ अत्र अन्नत्रय से सर्वात्म विवक्षित भी अन्नत्रय सर्वात्म हो वाघ शब्द प्रकाश के मात्र कैसे आशंक्य मन इति मनोन्तपाति निखिलं रूपं यद्वद् विवक्षते तस्य प्रकाशकस्तद्वत् सर्वशब्दो विवक्षते यद्वत निखिल रूपम मनोहतपाति विवक्षते सर्वमन एव तद्वत तस्य प्रकाशक तत्सर्व शब्द विवक्षते तद्वत तत् प्रकाशक सर्व शब्द सब शब्द वागे निखिल रूपम मनोहतपाति क्या सर्व मन एव मन के द्वारा सब ज्ञान होता है तो मन एव कहा तद्वत सर्व शब्द तस्य प्रकाशक शब्द सर्व विवक्षते सारे अर्थ का प्रकाशक शब्द कोई सर्व सर्व सर्वरूप का शब्द ही सर्वरूप है मन सर्वरूप कहा था उसका प्रकाशक शब्द भी सर्व है सब कुछ है सर्वरूप प्रकाशस्य सर्वस्य जैसे मन से अंतर्भाव हुआ प्रकाशक से भी सर्वस्य वाच्य अंतर्भाव अब प्रकाशक सर्व का वाज अंतर्भाव सिद्धति तीर्थ शब्द शब्द ने वाघ होता ये शब्द विवक्षते तद्वत सर्व शब्द विवक्षते शब्द मतलब वाक वाक है विवक्षित सब कुछ सब का प्रकाशक ऐसा ही न इत्यस्य अर्थमाह ऐसा ही न मंत्र में क्या अच्छा प्राण अनु ऐसा ही अंतम आयता ऐसा ही न ऐसा ही अंतम आयता यहाँ इतने विवाह शब्द अंत ऐसा ही न प्राण उपान व्यान उदाहरण समान अन सर्व प्राण इतना भैया ये बात में ये तो प्राण के लिए आया ठीक है मैं ऐसा ही न इतने अर्थ में है। ये 36 चलेगा। हाँ तो ऐसा ही न कौन से, ऐसा ही न करके वो प्राण पान सब कुछ प्राण प्रकाशस्य प्रकाशस्यैव सर्वस्य शब्दत्व प्रतिप्रत्यये ऐसा ही नित्यतो वक्ति वागिंद्रिय निवृत्तये सर्वस्य प्रकाशस्य शब्दत्व प्रतिपदे। सारे प्रकाश को शब्द शब्द शब्द से लिया ऐसा ही न इत्यतः वागिंद्र निवृत्ते वक्ति। तो इंद्रिय को नहीं लेने के सारे प्रकाश को लेना है वाग शब्द से। 36 सर्वस्य प्रकाशकस्य वाग शब्दत्वार्थम वाग शब्द से सारे प्रकाश को लेना है। वागिंद्र निवृत्ति इष्टा वागिंद्र को नहीं, तदर्थम ऐसा ही न इति श्रुति। इंद्रियत्व भाव वाच भक्ति वाग इंद्रिय नहीं, अतो वाग इति प्रकाशक मात्र इत्यर्थ। वाक मन प्राण वाग शब्द हो गया प्रकाशक मात्र, सब प्रकाशक सब प्रकाश्य हो जाएगा मन, मन हो गया सब प्रकाश्य, प्रकाश हो गया वाग। नहीं इंद्रिय नहीं लिया, पहले वाग इंद्रिय करके चल रहा था, लेकिन वाग इंद्रिय नहीं, शब्द ही वाग है। तो पहले से यह कच्छ शब्द वाग्य वसाई थी विज्ञे वाग शब्द से शब्द को लेने के लिए कहा, सब शब्द ही है। कुतो यस्मात् सदा समान रूप से वाक्य प्रमा अर्थ का प्रकाश, पहले आया था अर्थ, सारे अर्थों को प्रकाश करने के लिए वाक्य लेना, मन हो गया सब वाक्य शब्द प्रकाशक। प्रकाशक कौन से, सारे प्रकाश के प्रकाश ज्ञान जनक जितने सब वाग शब्द से लिया, तो सारे प्रकाशों को लिया और प्रकाश्य को मन लिया था। किंतु शब्द प्रकाश कहते समय शब्द अर्थ तीनों को लिया था, शब्द और अर्थ, शब्द अर्थ वाक, वाक शब्द से शब्द को लेना, अर्थ को लेना, प्रत्यय को लेना, ये आए थे ना अर्थावधन कार्य वाचन आने दी तो बोल कथम तद विशेष शब्द वागित्य विद्यते। अन्यत्र वागिंद्रिय तो कहा गया सदुचान समर्थ नाम रूप कर्म यही तीनों लेना है। रूप हो गया मन, नाम हो गया वाक, और कर्म हो गया प्राण क्रिया, ये सब के लेने के लिए निखिल रूप मन रूप कहा। इसे सारे प्रकाश का शब्द शब्द से कहा गया वाग शब्द से, हाँ रूप का अर्थ है, नाम रूप में रूप अर्थ होता है, नाम वाच्य वाचक और प्राण है कर्म। इसलिए शब्द वागिंद्र सर्वत्र ठीक है, यहाँ अन्यतर सर्वात्म कहने से जिस प्रकार मन के अंतर्गत सब रूप हो गया, इस बार सर्व प्रकाश का शब्द विवक्षते, सारे प्रकाश को शब्द शब्द से कहा, अब प्रकाश हो जाएगा मन, सारे रूप हो जाएगा। प्रकाश से व सर्वस्य प्रकाश से शब्दत्व शब्द रूप है वाग है कहा, तो वाग इंद्र नहीं लेना, वाग शब्द से प्रकाश के शब्द को लेना, शब्द शब्द कौन से, सारे शब्द हो जाएगा प्रकाश का, वाग भी प्रकाश्य में आ जाएगा, वाग इंद्रिय भी। तो यहाँ 36 ही चल रहा था ना, सर्वस्व प्रकाशक से वाग शब्दत्वार्थम वाग शब्द है, वाग शब्द से सारे प्रकाश को लेना, वाग इंद्रिय निवृत्तिष्ठा, तदर्थम ऐसा ही न इति श्रुति। इंद्रियत्व अभावम वाच वदति, वाग इंद्रिय नहीं है, अतः वाग इति प्रकाश का मात्र इत्यर्थ। तो ये शाम न कह करके सारे इंद्रिय वाक प्राण शब्द से कहते, तो प्राण इंद्रिय तो निवृत्ति के लिए शाम न कह कर श्रुति। 36 हो गया ओम।